بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الأنبياء آيات نمبر 1 دا انبیاء علیہم السلوات و التسلیمات و واقعات بیانی دل چپائی کے زمانگ اصداز دا پارا مختلف عبرتو ندی ننن دیدے نا دا یونس علیہ السلام و واقعہ ذکر گئی یونس ابن متی و پیغمبر تیر شوئے دے یونس دمتا زوی پورا نسب هغه هو چې دنيشته البته بني اسرائيل ته پیغمبرو او د بلار نوم متا او بازو د مور نوم ذکر کړي بازو او زئی خبره دارا شدا د بلار نوم او الله جل جلاله پیراک کې د موسل بزم غبان نه الله دے پیغمبر ګرځول یونس علیہ الصلات والسلام دے قوم تا دا الله جل جلاله د دین دعوت ورکو او د خلکو یونس علیہ الصلات والسلام دعوت قبول نکا وغه ټکراو ان خبر دې دراله چې دته په قوم باندې الله جل جلاله عذاب راوستو او عذاب راوستل او عذاب اراده وکړه او درې ورځې دې ته ورغلې شوې یونس علیه السلام دې ته درې ورځې ورغلې چې په دې ورځې کې دن دا اللہ جل جلالہ عذاب اغب بتاسو باندے راضی نیونس علیہ السلام دا غزینا راو دے دو زکا عام طور دا خبر دا جب کم زی باندے عذاب راضی نو پیغمبر او دا اغم متبعین دا دا نحجرت کی یونس علیہ السلام دا علت نه هجرت کو او دا اللہ جل جلالہ دا صریحی حکم انتظار ہونا کو چیز زراحی طور حکم راغلے وی بیا یونس علیہ السلام دا دا غزین راوتے وی او دا سا گناہ نوا ذکا عذاب اسم راتاو دا سا زین پیغمبر اغا بیا حجرت کئی او چونکہ اغا اجتحاد و کچیسی معذاب را دیو دا دی زین اوزو نو د دې وجنه یونس علیه السلام دلته راووتو چې هغه کوم ولیدل د عذاب اثرات ښکار شو اثر د عذاب ښکار شو نغې پوه شو یونس علیه السلام تلاش کو دا کوم تایب کېدو توبه وکړه یونس علیه السلام تلاش کې یونس علیه السلام نو دیوی واقعي چې هغه نشته نو دا خبره رښتیا ده او دا اللہ جل جلالہ عذاب واکی جی رازی ندی اغا کلی نووت لکلی دروازے بند کلی زنانای جدا کلی ماشومانی جدا کلو وامیخی جدا کلی دا غی بچی جدا کلو انسانانم اللہ تپاجزے بندشو ماشومانم چکے جوڑے کلی جڑلے بل طرف ته مخم بچو په ځای جګه والے غواګانم بچو په ځای جګه والے بل طرف ته بچوم جګه والے یو غوغای جوړ کړل دغه دوران کې د الله جل جلاله د طرفه سورۃ یونس یو لسم سپاره کې تیر شوې دي الله په دې باندې رحم وکړ لما امنو کشفنا عنهم العذاب دی ایمان راړو او دا غرنګي الله جل جلاله د دین عذاب اغل لري کو نو بل فل په دې عذاب راغلی نو ځکه چې د الله جل جلاله عذاب راشي هغه بیا نه رست کیږي نور آیاتونو کې راځي خو چې کله دی باندې د عذاب اغه اثرات کاره شو علامات کاره شو نو دی ایمان راړو چې کله ایمان راړو د الله جل جلاله دین قبول کو نو بهر حال د دین الله عذاب لري یونس علیہ السلام دی بیا تلاش کو یونس علیہ السلام کو تلو بیا کوم ته ہدایت ورکول پکارو خدایان ساته د یونس علیہ السلام جدید نه لړو او وی کتل چې عذاب را نه غي نو حیران شو هغه بل طرف ته د هجرت فیصله وکړه او دا پتی وجه باندې وکړه چې د یونس علیہ السلام د دین مسله دا وا چې یو سړی به دروغ وې او پا اغفر دروغو بانده با اغسر دلیل نو نابا قتلو لشو دا کسنگا جیزا منگا پا دین که ده زنائی قتل ده زنائی ده پارا و ده گڑی ده پارا قتل ده نو ده اغیب دین که ده دروجن سڑی ده پارا چه خبر با اوکلا پا خبر با اغسر توز دلیل نو نو با قتلو لشو یونس علیه السلام سوچو که چیارا قوم تو خطاویل دی چه عذاب برا جی اوز عذاب را نگه نو قزلل شما لازمان ده قتل مسئله برا دی نو لارکی سمندرو دیچ حجرت بل طرف تاو کو کوششی او کو بعضی مفسرین وائی چه کلتو بعضی مفسرین وائی چه عطاب اللہ پا اغصبان دیو کو خبرات بیانو خو بہر حال دیت دا غزین را روان شو ده حجرت اراده بل طرف تاو کلا یو کشتے کی کناست نوری کشتے گوری چلی کی دا کشتے سزا پوری لڑا پزے باندے ادری دا یونس علیہ السلام دی کشتی والا دووی چی پدی که دا اکان یو تختیدل کس دی غلام دی او داگی دا وجی دا کشتی نشید دی پیغمبرو اللہ جل جلالو و تفوی ورکڑی الہام ورکڑو نو اغوا توی آغا کس با نو اغیوی آغا کس با عبود با خبلا باندی دائن نو اغیوی تو خود اللہ پیغمبری تو خود نشی که دی امکتال اجازت رو منگرگو چی آغا دیتی یونس علیہ السلام و دیتا قرآن دازیو که چه کله قران دازیو کله د یونس علیه السلام نوم راو دی دیونه داسې نشی کېده چې ته سمندر ته ځانګی نو بیا چې دوباره قران دازیو کله بیا د یونس علیه السلام نوم راو دی نو بیا په درېمه پیر باندې قران دازیو کله نو بیا د یونس علیه السلام نوم راو دی نو بهر حال په درېمه پیر باندې یونس علیه السلام یې مافره دې سی وای کپڑے ځبی کپڑے لری کړي او سمندر ته په خپل باندې ورودانګ او انت دا الله جل جلاله یو میت حکم او چې ډایرک بس لرشه زماده امانت ده خدا خوراک نه دی را سنبال کا هغه سمندر ته دنګلو او مئی حضرت یونس علیه السلام هغه ګډه تواچو او انت کې محفوظ دی یونس علیه السلام د مئی په ګډه کېو د مئی په ګډه کې سور او بعد مفسرینو لیکلی دي چې سلمی خبر دیو او بازو لیکلی دی ورزی او بازو لیکلی دی دری رزی او بازو دام لیکلی چی دوم را سفر دی مئی کڑو لکه مسیر تسید تس آلات سنش دشپگو کالو چی تو را مزل کولی چی دوم را کتا بانده مزل کڑو پا کتا بانده بلکل و مزمکی تا آغازه تی رسولو خبر آمده انتالا اللہ جل جلالو دی یونس علیہ السلام واقعی بیانی نو اللہ تعالیٰ فرمائی پا وظنونی او ظنون خاوند مئی از ذهبا پا اغا وقتی چلالو مغاظبن چه دے غصہ کونکیو اس دیده کیا ساتے غصہ بچا بولا در یہ سو مطالب ذکر شویدی مغاظبن پدا سے خال کے چه غصہ کونکیو پا خپل قوم ماننی چه دا قوم اولی دا اللہ نا فرمانی کی قوم دا غصہ ہو ایا مغاظبن لربی دا خپل رب دا پار غصہ کولا چې زما درب نه پرمانی کې دا الله جل جلاله د دین د پاره غوسه کوله غوسه کوونکې فظن او دی یقینو کو اللن نقدر علیه او گمانه او کو اللن نقدر علیه دا چه اللہ جل جلالهو ببدبانی تنگی رانا ولی پری خبر ہے زکر گناہگار کون دے نو اللہ ببدبانی پدید نتلو کے تنگی نرہ ولی بلکہ اللہ بے پی پراخیو کی او دے دا پارا بس نور انتظام ہوگی خبر ہم زیادہ تعالی دیونس علیہ السلام دا اللہ نقدر ادایات ساتھ ہے جدی درے معنی مبسیری نکڑی دا اللہ نقدر ادا مطلب نرے یونس علیہ السلام گمانو کچھے اللہ با قادر نشی پا دبانے بس اللہ دا قدرت نبوزی دا مانا کفریہ دا اللہ دا قدرت نسوک بار کے دے نشی دا دا یو ادنا مومن نشی کے دے چھے دا گمانو کچھے اللہ با ما قادر نی ما برا ٹک نگی نا پاتشو پیغمبر چھتا دا گمان کولش نو نقدران دا قدرت ننے نقدران دا قدر ننے اللہ نقدر علیہ دا چھے تنگی با اللہ ران والدی یونس علیہ السلام باندے بلکہ گناہگار قوم دے چھے دے اجرتو کی اللہ طلاب پی نور پر آکی راولی او اللہ نقدر بازو دا تقدیر ناغستے دے مانا دا چھے اللہ جل جلالہو با پدے باندے گریب تونے کے پدے مامالا کی اللہ پی اننی سی بلکہ اللہ بے نیسی ولی زکا معذب قوم دے اسم پی عذاب رازی ددل تنویتن اللہ با دبان دے پکڑ کنے کی نو بازو دغا مانا غستی دا نو خو مسئلہ خو اوش ودا سے اللہ جل جلال ہو پا دبان دے تنگی اکڑا دا مئیدہ دا مئیدہ تنگی پی ولی اکڑا تا استماوی مہد دی دا وجہ توا دا اللہ جل جلال ہو پا دبان دے خویا عطاب دا دی وجہ نو کو چه د صریح حکم انتظار اونکه یو اجتهاد وکړو حالانکه الله جل جلاله تقوا خداوا چې دا قوم به ایمان راډي او دا غي تعلیمات لپاره پیغمبر پکارو نو د دې وجنه او یا دادې چې هجرت خو سیو په خپل زبانه هجرت وکړو خو اګه یونس علیه السلام فیصله د بل طرف ته تلو وکړه خبر هم ده نه دا ځکه چې الله جل جلاله د صریح حکم نو رجوع نکړه دا الله د طرف څخه اډر نو راغله خدا فیصله چې وکړه بل طرف ته تلو نو بډې باندې الله جل جلال په لغه ته تنګیرا وستا او لار کې پساو کو او دمای کېډې دلا خبر هم ځای دل ایتا په زور نه وکړه ځکه خلاف اولاد کار نه شو نو الله فرمای بنا د فل ظلمات بنا د اواز وکړه فل ظلمات په تیرو کې یونس علیه السلام دمای کېډې کېره او تیری دي کومه تیری دي یو تیری دي نو هغه د مې د ګړې تیار ده د شپې تیار ده د سمندر تیار ده هر طرف نه تیری په دغه تیارو کې چاته आवाज وکړه الله جل جلال ہوتا چې الله الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دته دعا یونس وای دا دعا وکړه چې الله الہ الا انت عبادت لایق اسوک نشته یا الله مگر ته سبحانك یا الله پاکی د تعالی را انی کنت من الظالمین یا اللہ زیم دا خلاف اولاد کار کون کن مانا دا سی کار شوی دی چی اغا نو پا کار نامناسب کار ران شوی دی دا سی نو پا کار چی بل طرف تما اجرت کلی وی اولتا دی کون تور غلی وی یا دا حکم انتظار می کلی وی نو دا یاد ساته دا دعا یونس علیہ السلام اکلا او دی دعا بارکی نبی علیہ السلام ام فرمائی لاول خود دعا دا ہو رہے دیکی بہترین یوم کی دا اللہ وحدانیت ذکر دی لا اله الا انت توحید او دا اللہ حمد بل درب تا سبحانکا دا اللہ پاکی پکے ذکر دا او درم پکے پا خپل گناہ بندے اعتراب ذکر دے دا خپل عجزہ اظہار انی کنت من الظالم تو دعا کے درے خبری پکار دی دل تاکی کم سے کم دا درے دیونس علیہ السلام پا دعا کے یو دا اللہ حمد و صفت دا اللہ توحید او درم دا اللہ جل جلال ہو پاکی او درم عاجزی او پخپل گناہ باندې اعتراف الله جل جلاله او معاف کول کئ الله جل جلاله دا هغه دک خلاف اولاد کار هغه معاف کو او دې دعا برکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای پیغمبر علیہ السلام فرمای دعوت ذنون اذا دعا ربه وهو في بطن حوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعا د مئی والا چې هغه د مئی په ګډه کې کړي وا لم يدعو بها رجل مسلم في شيء الا استجاب له اس یو مسلمان د هیڅ یو حاجت لپاره بدا دعا نه غواړي مگر الله جل جلاله وبا دا دعا د قبل امام احمد ترمذی حاکم او صحیح روایت ته دراوړل او یو بل روایت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه او ته فرمایل چې تاسو ته داسې یو شی خبر درنکم که په تاسو باندې وړوکې مصیبت راشي او کلوې مصیبت راشي او تاسو په دې سره دعا وکړئ ورنه الله به دغه دعا په برکت باندې دا مصیبت لری کوي. صحابه وته رسول الله وقایا پیغمبر علیه السلام فرمایل دعای جنون چې کوم دعا د مېواله ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دعا دې زجو دریم حدیث دې دعا په بځای لګي. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دا الله جل جلاله اغنم اسم اعظم چې وته ویل کی اسم الله الذي اذا دعي به اجاب. دا الله اغنم چې کله انسان پاګه سر دعا وکي هغه دعا قبليږي او چې څه شی وغواړي هغه شی ورکول کیږي. هغه دعا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. د دې وجه چې څه ضرورت یا څه مصیبت یا تکلیف یا څه نعمت پکاري نو 1,24,25,000 بریا سمره چی ویلی کی گی اگه انسان دا دعاو کی او دی پسی دا خپل مقاصدو سمره ٹیم چی ملاوی گی ہوئی او دا خپل مقصد دعا کی اللہ بے برابر ای او مزاری لکلی دا بہترین دعا دا زکر دا خبران دا دیخ دا چکم لا الہ الا ہو دے لا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ ہو دے دیتا اسم اعظم بازو بیلی دی او اغه وای لا اله الا انت او یا لا اله الا هو چه ده ابذل کلمه ده لا اله الا الله نه پدې کې ضمیر راغله لوی بحث پیغه کړی ده. نو بهر حال ده بهترینه دعا ده دا اغه ویل پکاري په خپل مصائبو چې کله الله جل جلاله وغتا په دومره لوی مصیبت کې نجات ورکو نو الله به چې څوک دا وای اغه ته نجات ورکي. بهر حال اغه دعا وکړه او اغه مې یو لګیره ده اغه دعا په برکت باندې ای آقا یونس علیه السلام راړو روی بس او باری په یو میدان کې بنو بیزه بالعرائی و هو مضموم دریشتی مسی بارکی برا شی یونس علیه السلام بارکی چه اللہ پی رحمکو راړو ده یوونی لانده اللہ پی یو بوٹی رو خیجو داغ بوٹی لانده با سانگی والا بازوی دو پی والا کدو ار یو بوٹی چهو اللہ جل جلال باغبانده یو بوٹی را زرون کو او آقا با پی دپاس سور کرو او داتی شو لک دغه دا بچی د چرګانو دا بچی پیدا شي او بڼې مڼې پینی ا بالکل بدن انتهایی پوسی دغه رنگ دی یونس علیه السلام بدن هغه انتهایی کمزور شه نو هغه بوټي په پسورې کړو رورو هغه صحت د هغه برابر شه. او بیا الله جل جلاله فرمای دا د الله د طرف نعمت او کچره دا سنوې لبن لنو بالعرای وهو مظلوم. کچره دا دعای نه وکړي الله ته جزیو وین کې سار نه وکړي نو دې په یو چټیل میدان کې غردول شي او دې په قابل له مذمت الله ته جزیو کړه الله جل جلاله خداغنا مصیبت اغل لري. نو الله فرمای فاستجبنا له ونجیناه من العم. الله فرمای فاستجبنا له مونږه قبولواله کدی یونس علیه السلام نه پرا ونجیناه په سبب دې کلمات مونږ نجات ورکو من الغم دې غلوی غم نه وکذالک ننجی المؤمنین. پدې ټکو کې الله جل جلاله موږ تاسو ته عبرت بیانې اوم ذکرانګه الله فرمایي موږ بنجات ورکو مؤمنانو ته. یعنی چې څنګه یونس علیه السلام باندې مصیبت راغې کدا چې یو مؤمن باندې راشي څنګه هغه الله تعجیز وکړه دا چې دې الله تعجیز وکړي الله نو غواړي الله فرمایي کذالک ننجل مؤمنین. دا څنګه چې څنګه هغه ته نجات ورکو دا څنګه به موږ مؤمنانو ته سکو نجات ورکو. بیا یونس علیه السلام دغه قوم ته یا بلکم تا اللہ پیغمبر اگر زو نو سے 1,00,000 کسان سورت سواد کی براشی الفن او یزیدون یاد 1,00,000 سے ہو اللہ جل جلال ہو بیا مبوس ہو. او اخیری خبر ہو رہا ہے یونس علیہ السلام بیا یورزی اکتانو لیدو او اغت ایویز یونس ایمان یونس علیہ السلام تاوی چلن شی زک بنی اسرائیلو کے بیو بادشاہ و پیغمبر سر سر بادشاہت بم چلی دو نوی بادشاہ تا زمان وایا چی یونس ملی در علیہ السلام او دا غرنگی آغا پتا باندی سلام دی ناغذوان و تویز خوبلال شما وی با زمان غواری دلیل او کز در اغجنیم نما بکتلی زمان دلیل بسی. یونس علیہ السلام و تویز از مکہ و داونا اوونه دا وی زما گواہی چې کلا زرا شم زما گواہی ورکا غوونه زمکه خبره وکړي ونه خبره وکړي یو زبستا گواہی ورکوم چې د یونس د دې الک سره ملاقات شوه. دا غالک لړ بادشاہ ته صحیح حدیث دی دا د مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 1 کې ذکر کړي. نو چې کله دا الک لړ بادشاہ ته وي زما یونس علیه السلام سره ملاقات شوه یونس علیہ السلام بادشاہ و تری دلیل او دے دلیل ما سر داری ما سر کسانو لیگا وزیران نو لالا غمیدان تا او غونی تاوی یونس علیہ السلام دل تکی زمان سر ملاقات شوی او کنو شوی او زی لیگلے او کنو لیگلے نو غونی اوی خبر اکڑی او تا سر ملاقات شوی یونس علیہ السلام جو اندے رے تا سر ملاقات شوی دالک للا بیا بادشاہ لا وزران و تاوی دا خجیبہ کارو شو ونی خبر اکڑی بس بادشاہ غلق دلا سونی سو ویزه د بادشاہ لایک نه مطلب دې تخبانه کړه سلویخ کله بیا غپاغي باندې بادشاہ یو کړه تبرحال د یونس علیه السلام په واقع کې ډیر سبق دې زمونږ استاد لپاره ولنون او خاوند مئز او یاد کړه خاوند مئز حبا پاو کې جلال معذب نو سکون کې په قوم خپل باندې فظن لن قدر علیه او د یقین کو لن نقدر علیه دا چې الله به تنګی رانه ولی د باندې یا ګمان یو کو تنګی به الله رانه ولی هرګس په د باندې بلکې پراخي به کیرا به ده فنادا دعا یو کلا په ظلمات پتیرو کې الله الها د جنشت لایک د عبادت الا انت مگر ته الله سبحانك فاکید تعالی را انی کنت یقینن د چما من الظالمین د مناسبه کار کوم کنه فاستجبنا له والله من قبول کړه د پر دعا د ونجینا او مون نجات ورکړه تا من الغم د مصیبتنا چې ځان لواله د مې جوړه تنګي ودا ټول غم غم وکذلک هم ذکرنګ الله فرمای ننج المؤمنین مون به نجات ورکړو مؤمنانو ته چې کله الله جل جلاله ته رجوع کوي الحمدلله رب العالمین ولاقبت المتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی و صحابه اجمعین کریم محترم کے صدا پہ اطاعت نصیب کہ اللہ خیر برکت نصیب یا اللہ دا ابن صالح الصلوۃ والسلام کو کہ کچھ مسباق کی اللہ کریم ہے کہ بم صاحب کے تا رجوع کو لیا اللہ مصیبتوں من باندھ را والے مکراشی اللہ تا تم رجوع کو ان کی جوڑ کے یا اللہ کریم خدا استا تو فیصلہ باندھ زمون صبر کی یا اللہ تا تم رجوع کو ان کی جوڑ کے یا اللہ تعالی صلی اللہ